Αλλά εγώ θα ήθελα να πω μια ακόμη αλήθεια, ότι η συμφωνία είναι υπαγορευμένη από τη Δύση, από το διεθνή υπεριαλισμό. Μπράβο! Έχει γίνει πάρα πολύ καλό. Τον θαυμάσαμε χθες όσο καμία άλλη φορά και σήμερα που κλείνει και 4 χρόνια στην καρέκλα του Πρωθυπουργού θα τον θυμηθούμε και θα τον δοξάσουμε και θα τον τιμήσουμε και θα το αναγνωρίσουμε ότι πια λέει αλήθειες, σαν αυτή που είπε μόλις τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ψηφίζεται σε λίγες ώρες, υποτίθεται σε μια μισή ώρα ξεκινάει η ψηφοφορία. Οπότε το είπε μια χαρά από τον υπεριαλισμό, είναι δοτή αυτή η συμφωνία, είναι εντολή, έχει δοθεί και τούτοι ως αριστεροί, έτσι όπως τους ξέρουμε 4 χρόνια τώρα, εφαρμόζουν τις εντολές όταν πρόκειται κυρίως από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και από το ΝΑΤΟ και από τη Γερμανία, αλλά κυρίως από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δεν χαλάνε χατήρι. Ο σωστός αριστερός είναι large τύπος, είναι ανοιχτός. Δεν χαλάει χατήρι. Η κυρία Αναγνωστοπούλου όμως τώρα είναι σε άλλο mood τελείως. Είναι η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η Σία Αναγνωστοπούλου, από την όμορφη Αχαΐα Πάτρα. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, επειδή προφανώς νιώθει πολλές ενοχές, το κάνουν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, αλλά εμείς δεν θα κρίνουμε την πρόθεσή της, ερμηνεία κάνουμε. Επειδή νιώθει ενοχές, πρέπει να κρατηθεί από κάτι ηθικό, γιατί γύρω-τριγύρω εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει τίποτα ηθικό. Οπότε κρατιέται από το ΕΑΜ. Η αριστερά σε αυτόν τον τόπο έφτιαξε το ΕΑΜ. Αυτή ήταν που αντιστάθηκε και μαζί με την εθνική ανεξαρτησία συνδύασε την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη. Είναι το ΕΑΜ που συνομίλησε με όλη την Ευρώπη και έφτιαξε ευρωπαϊκό μέτωπο. Είναι αυτή η αριστερά, η δική μας, που παίρνει τη συνέχεια από εκείνη την περίοδο και γι' αυτό εντάσσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που έχουμε διανύσει. Είναι αυτή η αριστερά, η δική μας, που παίρνει τη συνέχεια από εκείνη την περίοδο. Η αριστερά σε αυτόν τον τόπο έφτιαξε το ΕΑΜ. Δύο παρατηρήσεις. Δεν το έφτιαξε η αριστερά σε αυτόν τον τόπο το ΕΑΜ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με τα δύο μικρότερα κόμματα έφτιαξε το ΕΑΜ, γιατί επειδή και η ίδια λανσάρεται η κυρία Αναγνωστοπούλου ως αριστερή και επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αριστερά πια, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλοι τα τελευταία 4 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση αυτή η αριστερά με την εκείνη αριστερά. Δεύτερον, όντως υπάρχει σχέση αυτής της αριστεράς με το ΕΑΜ και είναι μοναδική. Η σχέση του να το βρωμίζετε το ΕΑΜ, αυτή ακριβώς είναι, το να το καπηλεύεστε και να το σκυλεύετε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Τι σχέση έχει τα τωρινά η Συμφωνία των Πρεσπών με τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 με το μέτωπο το εθνικό απελευθερωτικό που μπήκαν μέσα δυνάμεις και είχε καθαρή στόχευση. Καθαρή στόχευση, όχι στους δανειστές της εποχής, όχι στους κατακτητές της εποχής. Πόσο θα σοκαριστεί η κυρία Αναγνωστοπούλου αν καταλάβει ότι δεν ανήκει στους αγωνιστές ενάντια στους δανειστές, ανήκει στους δανειστές. Οι δανειστές λένε τα μπράβο. Οι τότε κατακτητές δεν έλεγαν κανένα μπράβο στο ΕΑΜ. Το ακριβώς αντίθετο. Τους σκότωναν, πυροβολούσαν, με όπλα τους αντιμετώπισαν. Οι τωρινοί κατακτητές, τους οποίους με τα νομοθετήματα, πακέτα, μέτρων, μνημόνια που έχει ψηφίσει η κυρία Αναγνωστοπούλου, υπηρετούν τους δανειστές. Και δέχονται και τα συγχαρητήρια και τα συγχαρήκια από τους δανειστές. Λογικές παρατηρήσεις. Βγαίνουμε λίγο από τα ρούχα. Λογικό γιατί. Το έχουν παρακάνει ελαφρώς. Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση που βρίσκονται. Πρέπει να κρατηθούν από κάπου. Αλλά τουλάχιστον έχουμε ζήσει πολλά και έχουν κάνει πάρα πολλά μέσα στα 4 χρόνια. Δεν γίνεται να μην λερώνουν πράγματα τα οποία δεν τους ανήκουν. Δεν τους ανήκουν. Γιατί μπορεί να έχουν παππούδες, μπαμπάδες μέσα εκεί, σε όλα αυτά τα αγωνιστικά. Αλλά οι ίδιοι το έχουν βρωμήσει αυτό. Το μόνο αληθινό και που λέει η κυρία Αναγνωστοπούλου, λέει, πήραμε τη συνέχεια από εκείνη την περίοδο. Όντως μπορεί αυτό να υπάρχει κάτι, να υπάρχει μια σχέση με όλο αυτό και να είναι η συνέχεια από εκείνη την περίοδο, αλλά δεν είναι από την αγωνιστική περίοδο, είναι από την μεριά των κατακτητών ή των δανειστών. Το ίδιο έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας όταν είχε πάει να καταθέσει το στεφάνι. Από τότε ξεκίνησε η ιστορία, από την πρώτη μέρα, σαν σήμερα έγινε και αυτό, σήμερα ήταν την επόμενη, 26 Γενάρη, όταν είχε πάει στην Κεσαριανή να καταθέσει τα λουλούδια και από λάθος πήγε στην πλευρά αυτών που έπεφταν όταν τους εκτελούσαν οι Γερμανοί. Ενώ έπρεπε να έχει πάει από την πλευρά των πολυβόλων, από την ακριβώς απέναντι πλευρά στο θυσιαστήριο. 25-30 μέτρα περίπου απόσταση. Αυτά με τους Σιριζέους και την αγωνία. Τους έβλεπα και τα διάφορα τρόλ χθες στο διαδίκτυο να γράφουν τα δικά τους. Κατανοητή η αγωνία και ο πανικός. Επίσης βλέπουμε όλο αυτό και το παρακολουθούμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει. Τώρα, βάζουμε τελεία σε αυτά. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα έτσι κι αλλιώς. Και πάμε στα σοβαρά της χθεσινής συζήτησης. Ο Ζουράρης. Αντίπαλον εισέν όνομα από και Κρίστε. Αντίπαλον εισέν όνομα από και Κρίστε. Θα αναγκαστώ να παραπέμψω στις λογικές, στην έλλειψη λογικών αλληλουχιών που υπάρχει σε αυτή την πρόταση περί συνθήκης και κατά πόσον αυτές οι ελλείψεις των λογικών αλληλουχιών σακατεύουν εμάς τους Μακεδόνες, εμένα τον Μακεδόνα. Εις αντίπαλον εις εν όνομα από και Κρίστε, διακρίνεστε δηλαδή, διακριτών, για να υπάρχει ανθρωποκοινότητα και να υπάρχει άνθρωπος το ουδέν ενικότερον του προσώπου, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε το διακριτών και η ετερότης μου απέναντι στην ετερότητα του άλλου. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν είμαι Φωτεινή και η Φωτεινή δεν είναι Κώστας. Είμαι το ου. Δεν είμαι Φωτεινή και η Φωτεινή δεν είναι Κώστας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είμαι το ου. Τι συμβαίνει επομένως αυτή τη στιγμή? Όταν παραπέμψουμε στα αναλυτικά πρώτερα στο 70α, θα δούμε το εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω το εξής. Είμαι το ου, ον. Υπάρχει το ον τι? Διότι είμαι 2.500 χρόνια Μακεδόνας. Ή υπάρχει το πρώτερον γενομένου. Πρώτερον γενομένου λέει το αναλυτικά πρώτερα στο 70α και είμαι πρώτερον γενομένου εγώ το ου, πρώτερον γενομένου σε σχέση με τους Σκοπιανούς. Συμπέρασμα, εις τούτο κακίας ονόματος ήξομεν ή εις τούτο ήξομεν αφήξομεν. Τώρα που τα κάνεις νερά, τα έχω πιάσει όλα, όλα τα κατάλαβα, στον Μπόγαρτο τα έχω πάρει, όλα. Καθαρός λόγος για τη συμφωνία. Καταλάβαμε όλοι τι ακριβώς θέλει να πει. Εγώ αυτό που ξεχώρισα είναι ότι είναι 2.500 χρονών ο Ζουράρης, γιατί είπε είμαι 2.500 χρόνια Μακεδόνας. Οπότε είναι κατανοητά όλα αυτά που είπε. Είπε και άλλα, αλλά διαλέξαμε ένα δίλεπτο, ήταν λίγο μεγάλο, αλλά έπρεπε για να μην το κόψουμε, για να γίνει κατανοητός ο λόγος και τα επιχειρήματα και κυρίως η σκέψη, τι γίνεται μες στο μυαλό του Ζουράρη, ο οποίος ψήφισε προχτές την κυβέρνηση, αλλά την καταψηφίζει σήμερα γιατί δεν θέλει το μακεδονικό. Αλλά αν την είχε καταψηφίσει προχτές δεν θα υπήρχε το σημερινό. Αλλά αυτό, επειδή είναι πολύ λογικό, δεν χωράει στην παπάντζα του Ζουράρη, γιατί τα λέει όλα αυτά για να θολώσει και λίγο τα νερά. Ο Σαμαράς έβλεπα χτες στα social media ότι ενθουσίασε πολύ το δεξιό κοινό. Να πάρουμε μία γεύση. Μαζεύονται και πάλι σήμερα στους δρόμους εκατομμύρια όρθιοι και υπερήφανοι Έλληνες. Και αλήγιστα, με μία φωνή, φωνάζουν ένα πράγμα. Η Ουγκάντα είναι μία και είναι ελληνική. Είμαι το ου. Με μία φωνή φωνάζουν ένα πράγμα. Η Κούβα είναι μία και είναι ελληνική. Και Κούβα και κυρίως Ουγκάντα. Ελληνικά όλα, γιατί έχουν ταξιδέψει οι Έλληνες. Ο Σαμαράς τα ξέρει αυτά και όταν ήταν πρωθυπουργός μας τόνιζε την ελληνικότητά μας με κάθε τρόπο. Οπότε έκρινε σκόπιμο να το επαναλάβει και χτες και τα αποσπάσματα από τη χθεσινή πολύ καλή ομιλία, όπως λένε τα δεξιά τρολ. Χτες είχε πέσει πολλή δουλειά στα τρολ. Η δεξή για τον κατά του Τσίπρα, η Σιριζέη κατά του Κούλη, με τα γνωστά επιχειρήματα όλοι και το γνωστό τρόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης χθες έκανε την έκπληξη. Αλλά να ξέρετε, τη Μακεδονία τη στηρίζω για τις γκόμενες. Αλλά να ξέρετε, τη Μακεδονία τη στηρίζω για τις γκόμενες. Προφανώς είναι μοντάζ, είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα ο Λεβέντης. Θα ακούσουμε τώρα τον αληθινό λόγο με τον οποίο στηρίζει την Μακεδονία. Αλλά να ξέρετε ότι έχω δώσει όλα τα ρέστα μου στο θέμα της Μακεδονίας και ποντάρω εκεί για την είσοδο της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή ξανά. Τη Μακεδονία τη στηρίζω για τις ψήφους. Τη Μακεδονία τη στηρίζω για τις ψήφους. Αυτό είναι πιο αληθινό. Όχι για τις γκόμενες, για τις ψήφους. Ο Βασίλης Λεβέντης τα είπε όλα και τα ρέστα του και ανεβαίνει χτες βράδυ ο Καμένος μετά τους δύο μεγάλους αρχηγούς και κοιτάει τον Τζίπρα και του λέει: μου διαλύεις μαζί με τον Βούτσι την κοινοβουλευτική μου ομάδα, γιατί θα ψηφίσει σήμερα ο Παπαχριστόπουλος, θα παραιτηθεί αμέσως μετά τη θέση του, την παίρνει, θα παραιτηθεί από βουλευτής, την παίρνει ο Τέρενς Κουίκ, ο οποίος έχει διαγραφεί από τους ΑΝΕΛ, άρα θα είναι ένας βουλευτής και καλά ανεξάρτητος, ΣΥΡΙΖΕΟΣ υπουργός. Ο Κουίκ που έλεγε παλιά ότι με προσβάλλει να μελέτε ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία. Είναι καμιά εικοσαριά τέτοιοι βουλευτές σε αυτό το κοινοβούλιο, μπορεί και παραπάνω. Και έτσι λοιπόν δεν θα έχει τους πέντε που χρειάζεται και άρα δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, άρα θα είναι ένας από όλους τους βουλευτές ο Πάνος Καμένος. Τα έλεγε αυτά και γυρίζει κάποια στιγμή προς τον Τσίπρα και του λέει: δεν το περίμενα από σένα, κάτι τέτοια. Με δάκρυσε, δεν θυμάμαι, ο Τσίπρας κοίταγε αλλού, τι να κάνουν. Ωραίο είναι αυτό το σύριαλ, το απολαμβάνουμε. Λίγο πριν ο Τσίπρας είχε μιλήσει για τον Καμένο και τον είχε χαρακτηρίσει πολιτικά. Πώς ακριβώς θέλετε να τους λέμε, Σκοπιανούς? Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας αυτό. Διότι σε μια ερώτηση που κάνατε, κύριο Κουμουτσάκο, όταν δεν είχε ανοίξει κόντρα για λόγους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης ακόμα και θέλατε να απευθυνθείτε στον κύριο Καμένο για να του κάνετε κριτική, που είχε αυτή τη θέση πάντοτε της δεξιάς άκρης της πολυκατοικίας. Αυτή τη θέση είχε. Το ακούσαμε, στην δεξιά άκρη της πολυκατοικίας. Ακροδεξιό δηλαδή, τον είπε τον Πάνο Καμένο. Τώρα που έχει φύγει ο Πάνος Καμένος, επειδή υπάρχει μια κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ξεπλύνει την ακροδεξιά και ταυτόχρονα πάει να ανοίξει τώρα μέτωπο κατά της δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά την έχει ξεπλύνει την άκρα δεξιά. Και όταν το λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, πολλές δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο και πολλοί πολίτες έλεγε όχι, δεν είναι άκρα δεξιά ο Καμένος, είναι κεντροδεξιός. Εμείς συγκυβερνάμε εδώ και 3-3,5 χρόνια με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Είμαι το ου. Εγώ δεν διάβαζα καλά το Λένιν όταν ήμουν μικρός. Ου. Ή εσείς κάτι δεν κάνετε καλά. Και Λένιν ακούω, και Λένιν. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα του διαβάσματος του Λένιν, που μικρός, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είναι η ενότητα που την είπε στο Κουκουέ και καλά. Ενθουσίασε πολύ τα σιριζοτρόλ αυτό. Το είχαν ανάγκη, είναι η αλήθεια. Κατανοητό και αυτό. Και κάποια στιγμή στράφηκε κατά του Κουκουέ, είπε τα επιχειρήματα. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα, αλλά θα ακούσουμε και την απάντηση του Κουτσούμπα. Δεν θα αποφύγω όμως τον πειρασμό να πω και δύο λόγια για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στο σλαβομακεδονικό αλφαβητάρι που μοίραζαν οι κομμουνιστές της Ντασκένδη στα παιδιά των σλαβομακεδόνων μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στους 70.000 πρόσφυγες του εμφυλίου που το ελληνικό κράτος τους στέρισε το δικαίωμα το 83 να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ούτε θα αναφερθώ τόσο στη σλάβομακεδόνισσα Ειρήνη Γκίνη Μίρκα Γκίνοβα, την πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στον εμφύλιο. Κομμουνίστρια. Αυτές τις ερηνίες σας να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Η ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε. Και σήμερα τολμάτε να βάζετε στο στόμα σας το Δημοκρατικό Στρατό, την εκτελεσμένη ηρωίδα του Κουκουέ, Μίρκα Γκίνοβα, Ειρήνη Γκίνη, ηρωίδα την οποία εκτέλεσαν τα δολοφονικά όπλα που είχαν πάνω τη σφραγίδα Made in USA, δηλαδή των Αμερικάνων, αυτούς που εσείς προσκυνάτε εδώ μέσα σήμερα. Έσχος. Τσιράκια είστε. Τσιράκια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Δεν φταίει ο Αλέξης. Ο καρτερός του τα γράφει αυτά. Ο Αλέξης δεν ξέρει Χριστό από όλα αυτά, από την ιστορία την παλιά. Του λένε να τα πει. Αυτό δεν τον αθώνει βέβαια, αλλά είναι του καρτερού όλα αυτά, γιατί τα είχε γράψει και σε ένα σημειωματάκι πριν καμιά δεκαριά μέρες. Είναι υπεύθυνος τύπου, διευθυντής γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού κάτω. Τον είχα και διευθυντή εγώ προσωπικά σε δύο μέσα, και στο Ριζοσπάστη κάποτε και στο Sky κάποτε όλα αυτά. Ωραίες στιγμές, ωραίο το παρελθόν, όχι το δικό μου, ωραίο αυτό το ηρωικό παρελθόν. Οι αναφορές που γίνονται εκεί, κατανοητές και αυτές, υπάρχει λόγος, και όσο έρχονται και οι εκλογές θα βλέπουμε να κρατιούνται συνέχεια από ό,τι ηθικό μπορούν να κρατηθούν, ταυτόχρονα να το βρωμίζουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα διαφορετικό με όλα αυτά, με όλη αυτή τη λαμπρή ιστορία. Σήμερα έχουμε και επέτειο, τρελή επέτειο, σαν σήμερα πριν 4 χρόνια ψηφίζαμε ο ελληνικός λαός να βγει πρώτη φορά αριστερά, για να μην έχουμε μνημόνια, για να φύγει ο ένφια, για να μην κοπεί το ΕΚΑΣ, για να τελειώνουμε με τους δανειστές, για να πάρουμε 751 βασικό μισθό, αν θυμόσαστε, για να μην κοπούν οι συντάξεις, να δοθούν πίσω οι συντάξεις που είχαν κοπεί, και για περίπου 30-40 λόγους ακόμα. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Έγιναν τα ακριβώς αντίθετα πέρυσι. Πριν 4 χρόνια τέτοια μέρα πανηγύριζαν οι Αθηναίοι στους δρόμους και χόρευαν. Τώρα πανηγυρίζει η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, ο Ντάισεμπλουμ με την ίδια κυβέρνηση, με την ίδια αριστερά. Έχει γίνει μια αντιστροφή. Οπότε να θυμηθούμε τις καλές στιγμές πριν 4 χρόνια. Όσοι σκέφτονται, και είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται, το 2015, ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Η άμεση αποκατάσταση, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Δεν πρέπει να πάμε σε επώδυνες περικοπές, συντάξεις εκ νέου. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα παίρνει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Αλφαθμινών, Τσίπρος Αλέξιος, ναι. Ναι, με εκείνο το ναι το είχε πει και ο Σαμαράς ταυτόχρονα και ο Βενιζέλος. Ήταν το κοινό ναι που είχαν πει όλοι μαζί στο τρίτο μνημόνιο, 222 νομίζω, ψήφι τότε, 222. Ο μεγαλύτερος χορός είχε γίνει στην πλατεία Συντάγματος από τους ανθρώπους, τους όλους αυτούς που πίστευαν την πρώτη φορά αριστερά. Δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο ο χορός των αγορών. Και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι κάτι καινοτόμο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Ελπίζουμε η αρχή αυτή να βοηθήσει και όλη την Ευρώπη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στον δρόμο. Ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδες. Παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν. Θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Τα καγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Τα μνημόνια με οποιαδήποτε αρρύθμιση, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με οποιοδήποτε όνομα τελείωσαν με τη λαϊκή επικύρωση, την ψήφα του λαού μας στις 25 του Γενάρη. Νομίζω ότι σαν νέα γενιά δείξαμε τον δρόμο. Η Ευρώπη θα αλλάξει. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η Ελπίδα νίκησε. αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Όλοι, μόνο εσύ, κοπελιά, όλοι. Κυρίως άλλαξε η Ευρώπη. Αν κάτι άλλαξε, είναι η Ευρώπη. Καλή είναι η πολιτική, έτσι όπως τους βλέπουμε, και κυρίως οι ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές, οι υπουργοί. Αλλά σαν τον κόσμο δεν υπάρχει. Ό,τι καλύτερο αυτά τα πανηγύρια που έχουν γίνει παλιότερα με τον Γιώργο Παπανδρέου, παλιότερα με τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, πιο παλιά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα αρνιά που ψήνανε. Αυτά είναι τα καλύτερα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ. 211-200-8200, σας περιμένει, πάρτε τηλέφωνο, πείτε ό,τι θέλετε, γιορτάστε, ευχηθείτε. Για τη Μακεδονία Νότια, για τη Μακεδονία Βόρεια, ό,τι άλλο. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο, τα ηλεκτρονικά τα ξέρετε. Πάμε λίγο ακόμα πανηγυρισμός, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Βαγγέλη, τι είναι? Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου. Και δεν παρανοίξεις. Γιατί είσαι μεγαλύτερος, παιδί μου. Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε. Η ελπίδα έχει έρθει. Άιντε φέξε μας το καγγελάκι, Γρηγόρη, τσαμπογιανάκι. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Ή εγώ δεν διάβαζα καλά το Λένιν όταν ήμουν μικρός. Ου. Ή εσείς κάτι δεν κάνετε καλά. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω μια ακόμη αλήθεια. Ου. Ότι η συμφωνία είναι υπαγορευμένη από τη Δύση, από το διεθνή υπεριαλισμό. Ου. Και μια δάδο. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω μια ακόμη αλήθεια, ότι η συμφωνία είναι υπαγορευμένη από τη Δύση, από το διεθνή υπεριαλισμό. Καλά τα λέει, μια χαρά, ανάτος, είμαστε φαν εμείς του Αλέξη Τσίπρα, το είπε μια χαρά, δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία. Βγαίνει και τώρα Μπακογιάννη χτες πάνω στη Βουλή, λέει τα δικά της εκεί και στο τέλος κλείνει ως εξής. Αλλά να λέμε το δίκαιο και την αλήθεια. Άρα στην απάντηση γιατί εμείς δεν κλείσαμε, ούτε γιατί δεν θέλαμε, ούτε γιατί είμαστε εθνικιστές, ούτε διότι είμαστε θεροβάμονες, αλλά διότι δεν θέλαμε με κανένα τρόπο να δώσουμε εθνότητα και γλώσσα στους Μακεδόνες. Αλλά διότι δεν θέλαμε με κανένα τρόπο να δώσουμε εθνότητα και γλώσσα στους Μακεδόνες. Που μόλις την είχε δώσει και την εθνότητα και τη γλώσσα η Ντόρα Μπακογιάννη στους Μακεδόνες. Λαός μέρος Α. Βγήκε ο εκπρόσωπος αστυνομίας, ο Μπαλάσκας, και κάποιος Μαυρογιαννάκος, εν πάση περιπτώσει, και είπαν ότι εμείς παίρνουμε διαταγές για να πετάμε χημικά και να ξέρετε ότι η αστυνομία είναι με το λαό, με τον κόσμο. Mm. Και τι λέω εγώ, ότι αν η αστυνομία είναι με το λαό, να φύγει από τη μέση. Ναι. Και ρώταγε ο Θήμιος προχθές, ρωτάγαν το Θήμιο τι να κάνουμε. Ας πούμε, αυτό που μπορεί να κάνει ο αστυνομικός, όπως έγινε στην Καταλωνία, είναι να κατεβάσει την ασπίδα και να φύγει από τη μέση. Ο τραπεζικός υπάλληλος είναι να μην κάνει ένα πληστηριασμό συμβολιογράφος, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να πάω και στην γνωστή ταινία που λέει «Μας αγαπάνε οι αστυνομικοί, σαν φίλοι ήρθανε». Και ο Τσίπρας μας αγαπάει, σαν φίλος ήρθε και αυτός. Κυρίως αυτός. Και κυρίως σαν φίλος. Πηγαίνει ο άλλος, ας πούμε, με χιόνια στην Εθνική, χωρίς αλυσίδες. Πηγαίνει, ρε φίλε, στην πορεία και τα παιδιά τα βάζει μπροστά. Εγώ όταν πήρα τα παιδιά στην πορεία, σου λέω καταρχήν να τα ψήσω. Τότε με το όχι. Να τα ψήσω, θα σα κεράσω χάμπουργκερ και τα είχα κάτω στον πάτο. Τι νοείς να σα κεράσω χάμπουργκερ, υπήρχε περίπτωση να πληρώσουν τα παιδιά, α πούμε, σιγά την παροχή που έδωσε. Για να τα ψήσω να έρθουν μαζί, δεν θέλανε να έρθουν μόνο του, κατάλαβε. Αλλά τα είχα στο public. Πάει ο άλλο ο μαγκα. Δηλαδή δώσε οδηγίε στα ζωντόβολα. Ρε εσύ το δεκαετία του 80 είχαν κάνει διαμαρτυρία οι νεοδημοκράτε στη Βίλα Καζούλη στη Χιμισιά που είχε μεταφερθεί η αφετηρία. Και είχαν βγει οι κυρίες με τις γούνες και τα ρόλεξ. Και έγινε τη μάνα. Τους έκραζαν όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτή είναι ζωντόβολα, ρε μάνα. Πάνε το παιδί μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Τόσο ζώα είναι. Ναι, γεια σας. Γεια. Να κάνω μια ερώτηση. Αμέ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Ναι, ναι, ρωτάτε τώρα εσείς. Πέρα, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί ποιος ήρθε? Τώρα μισό λεπτά να σας ρωτήσω κάτι που θέλω. Τελειώνετε λίγο. Καταρχήν παίρνω εδώ και από το πρωί από τις 9 και δεν απαντάει κανένας. Τώρα. Απαντήσαμε τώρα γιατί τώρα μπορούσαμε. Ήμασταν στο μπάνιο. Α, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Να σας ρωτήσω. Με ακούτε? Τελειώνετε λίγο. Με ακούτε? Τι θέλετε? Δεν είσαστε ο ραδιοφωνικό σταθμό 3. Είμαστε. Λέγετε λίγο τι θέλετε και τελειώνετε. Μισό λεπτό γιατί δεν σας ακούω. Για πείτε μου. Εσείς λέγατε. Λέω ότι ή την Παρασκευή ή το Σάββατο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, είχατε βάλει κάποια στιγμή το μεσημέρι. Κάτι για τα δάνεια, λέγατε. Και τι ακριβώς ήταν αυτό που είπατε? Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σίγουρα, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Εσείς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Μισό λεπτό. Και τώρα να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Το Πασόκ απέθανε. Ζήτω το νέο Πασόκ. Ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος είναι, ρε, τώρα είναι το νέο Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ξύπνησε εσύ. Έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια για να το καταλάβει. Το ρουφιάνο στη δουλειά ξέρει να το καταλαβαίνει με το καλημέρα. Το μακάκα το πολιτικό των απαταιώνα πρέπει να περάσουν 4 χρόνια για να το πάρει πρέφα. Μα κάτι να σου πω. Τι να μου πει, τώρα κατάλαβε εσύ ποιο είναι το νέο Πασόκ. Α, παράτα μα. Τώρα μου δει το ρήμα αυτό που θέλω να το εκφραστώ για όλου του Έλληνε. Το Πασόκ απέθανε. Ζήτω το νέο Πασόκ. Εξαιρετικό. Εγώ έχω αφήσει το άντερό μου κάτω, έχει λυθεί. Έλα, γεια. Και θα το πω ως υπουργός διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής. Φέρτε τα όπλα να μπούμε στα Σκόπια. Ο Κοτζιάς, ως υπουργός εξωτερικών, διεθνούς πολιτικής, δεν είναι πια, αλλά αναπαρέγαγε αυτό το σύνθημα το οποίο ακουγόταν και έξω. Έχει ακουστεί σε πολλές συγκεντρώσεις και έκρινε σκόπο να το βάλει και μέσα στη Βουλή. Καλό, ακούγεται, πολύ ενδιαφέρον. Έτσι να λύνουμε τα θέματα όπως πρέπει. Μίλουσε και ο Τσίπρας κάποια στιγμή. Είναι λίγο δύσκολη η λέξη. Η λέξη είναι σχέση. Και στην ουσία της και στο πώς τη λες. Οπότε δεν άντεξε και το έκανε το Σαρδάμ. Τι έγινε μετά, αλήθεια? Για διαβάστε λίγο καλύτερα τη συμφωνία της Αχρίδας. Θέλετε να σας διαβάσω? Η επίσημη γλώσσα της Μακεδονίας και στις διεθνείς της σχέση, στις διεθνείς σχέσεις της Μακεδονίας, στις διεθνείς σχέσεις της Μακεδονίας, είναι η μακεδονική γλώσσα. Το είπε δύο φορές. Την πρώτη το είπε σωστά, τη δεύτερη έβγαλε το μπροστά σίγμα και βγήκε αυτός ο πολύ ωραίος ήχος. Θα ακούσουμε την Κουντουρά. Θα ακούσουμε την Κουντουρά πριν και μετά. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Η θετική ψήφος είναι η πραγματικά πατριωτική στάση και το χρωστάμε στην πατρίδα μας και τις επόμενες γενναίες. Οι επόμενες γενναίες, αν έχουν το κουράγιο και διαβάσουν λίγο ιστορία και μάθουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την πολύ κομβική χρονική στιγμή και όλη αυτή την τετραετία, πραγματικά θα πέσουν από τα σύννεφα. Δεν θα πιστεύουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν για το ίδιο θέμα τα εντελώς διαφορετικά και τα υποστήριζαν με πάθος. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη. Μοναδικό φαινόμενο. Το έχουμε ζήσει και με άλλους πολιτικούς, το παλιό, όπως λέει η ΣΥΡΙΖΕΗ. Αλλά ετούτη εδώ που είναι το νέο, το φρέσκο, το έχουν λανσάρει και το έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Μια άλλη παρατήρηση, επειδή έγινε και κριτική προς την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ χτες, έλεγε ο Πρωθυπουργός, και όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ όλες αυτές τις μέρες μιλάνε και υπερασπίζονται την αυτοδιάθεση των λαών, okay, και μιλάνε για την αυτοδιάθεση των Σκοπιανών. Οι ίδιοι όμως καμαρώνουν όταν μιλάνε για την αλλαγή ονομασίας των Σκοπιανών, για την αλλαγή ηθαγένειας των Σκοπιανών, για την αλλαγή των αγαλμάτων και του συντάγματος. Και αυτοδιάθεση, και με την αυτοδιάθεση τους, αλλά και με την αλλαγή της αυτοδιάθεσης τους. Όλα μαζί, όλο αυτό υπάρχει μία λέξη, ο Λένιν το έχει πει και αυτό, αν διάβαζε μικρός κανείς, οπορτουνισμός. Ανεβαίνω Θήβα και μετά από το Καπανδρίτη δεν πιάνει σήμα. Πού να το... Συγγνώμη κιόλας που δεν είμαστε προσωπικό σου ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο ανά την Ελλάδα. Μα τι δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Τι να βάλω τώρα εγώ για να σε ακούσω? Τα μεταξωτάκια να φυσάει. Να βάλω τα μεταξωτάκια να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Έλα, γεια. Να μπερδευτώ με τους εργάτες. Να πω το πόνο. Ρον. Μου είπατε χθε να με έρθετε στην πηγάδα. Πώ θα με πληθολόγιο, θα με σπρώξετε με το μικρόφωνο. Α, όχι, όχι. Ο λαό θα σα ρίξει, κατουρώντα σα. Και... μην ανησυχεί. Ένα πράγμα θέλω να αναγνωρίσω στον Τσίπρα. Ότι έβγαλε του δεξιού στον δρόμο και όλου του αριστερού έβαλε στον καραπέ και πληθολογούν μαρτυχίε από το ίδιο και δεξιά και αριστερά. Θέλω πάλι για το Θοδωράκι παλιά. Τώρα σε παίρνω για την Αφροδίτη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Καλό ταξίδι, γλυκιά μου. Ήθελα ένα σχόλιο και για πριν που είπε και μια κυρία για την Αφροδίτη Μάνου. Ντροπή τη, θα τρίζουν τα κόκκαλα τη Μαρία. Αυτό έχω να πω. Γεια. Μας πιέζετε, λέγε, μας πιέζετε. Σας πιέζουμε. Καλά, ρώτησε ο Καμένος τον Αμερικανό πρέσβη αν τους πιέζει. Ναι, ναι. Ρε, είμαστε τα καλά μας. Είμαστε. Είμαστε, από ό,τι φαίνεται. Πάντως περιμένω τη στιγμή όπως ξεκατηνιάζονται ο Καμένος τώρα με τον Κοντζιά. Τη που θα κάνουν το ίδιο ο Αλέξης με τον Τσίπρα. Ο Αλέξης με τον Τσίπρα. Με τον Καμένο. Ναι, ναι, αυτό έχουμε πάρει όλοι popcorn και περιμένουμε. Έλα, Αποστόλη, τι. Έλα, εγώ, ποιος είναι. Εγώ από εξωτερικό σου τηλεφωνάω και εγώ. Και από πού? Από Γερμανία. Α, καλή φάση. Τα φιλιά μου στην Αγγελική Μέρκελ, τη φίλη του Αλέξη. Σταυρωτά, πού, στο στόμα, σταυρωτά. Στα ρουθούνια, στα ρουθούνια. Στα ρουθούνια και στις μασχάλες. Να το κάνω λίγο πιο κίνκι, βάρια με τα κλασικά. Για πες. Αν σκάψεις μια τρύπα στη γη από πάνω, πώς θα βγεις από την άλλη μεριά με τα πόδια ή με το κεφάλι? Δεν ξέρω, εσύ πώς λες. Εγώ λέω με τα πόδια κανονικά. Μάλιστα. Α, με τα πόδια τότε. Στέκει αυτό. Ανάλογα τι παπούτσι φοράς. Αν φοράς το δεκάποδο, δεν στέκεις εύκολα. Δηλαδή δεν ξέρω αν κρατάς ισορροπία. Αλλιώς, ναι. Πρέπει να το δοκιμάσω. Είναι θέμα δοκιμής. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω έτσι αυθαίρετα κάτι σε τέτοιο ερώτημα. Τα σημαντικά να δίνουμε μια βάση. Πες πως γινότανε. Πες ότι γινότανε. Έσκαβες από πάνω από τον Βόρειο Πόλο για να βγεις κάτω στο Νότιο. Έσκαβες. Πώς θα βγαίνεις από την άλλη μεριά, με τα πόδια ή με το κεφάλι? Απλό το ερώτημα. Ναι, με το κεφάλι. Γιατί θα έκανες κολοτούμπα όταν θα έφτανε. Ό,τι θέλω θα έκανα. Θα έσκαβα. Τι θες εσύ? Άρα και αυτοί που κάνουν κολοτούμπα τότε είναι νορμάλ, είναι φυσικό. Ναι. Γιατί όταν φτάσεις στο κέντρο της γης, κάνεις μια κολοτούπα και βγαίνεις ανάποδα από την άλλη μεριά. Μάλιστα. Αλλιώς δεν εξηγείται. Όχι, όχι, είναι αλίμονο. Δεν εξηγείται, αυτό δεν εξηγείται. Λοιπόν, χάρηκα να έχει ένα όριο. Έλα, γεια. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω μια ακόμη αλήθεια. Ότι η συμφωνία είναι υπαγορευμένη από τη Δύση, από το διεθνή υπεριαλισμό. Σηκώστε το κεφάλι σας ψηλά στον ουρανό, δείτε τη σκοτεινιά, βρέχει. Γιατί βρέχει, από χτες έχει αρχίσει, από χτες το βράδυ. Γιατί περνάει από τη Βουλή η συγκεκριμένη συμφωνία. Το λέγανε και στο συλλαλητήριο τις προηγούμενες μέρες, όταν ρίξαν τα δακρυγόνα που έριχνε ο Θεός στη βροχή για να σβήσει τα δακρυγόνα. Λοιπόν, χτες το είπε και ο πρώην βουλευτής, ο Κώστας Αϊβαλιώτης, το είδα στο Twitter, το βλέπω εδώ. Κλαίει ο ουρανός για τη Μακεδονία, ασταμάτητη βροχή στο Σύνταγμα. Κλαίει ο ουρανός, τυχαίο θα είναι. Οπότε εμείς συντασσόμαστε με αυτούς όλους, έτσι θα πάει μέχρι να ψηφιστεί. Μετά θα έρθει ήλιος, μόλις ψηφιστεί, ξεχνάει ο Θεός, δεν έχει θέματα. Απλά σήμερα και χτες θέλει να είναι πάνω από το δράμα. Τι καταφέραμε τώρα, τι καταφέραμε, μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο τα παιδιά μας όταν μπαίνουν στο ίντερνετ και πατούν το λίμα Μακεδονία, να βγαίνει ο Λευκός Πύργος και να μην βγαίνουν τα Σκόπια. Αυτό πετύχαμε εμείς. Δεν είναι και λίγο. Έχουμε επιτεύγματα. Ο Κυριάκος έλεγε για τα Ροδάκινα και ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε για το Λευκό Πύργο στο διαδίκτυο. Ο Τσακαλώτος τώρα που πάντα διανθίζει τις ομιλίες του με αναφορές στην αρχαιότητα και γενικώ σε λογοτέχνες, είπε αυτό. Ξέρουμε από την αρχαία φιλοσοφία και τους στοικούς που να ψάξουμε να βρούμε αυτό τον άλλον δρόμο. Γιατί οι στοικοί λέγανε το Deutschland über alles. Από τότε οι στοικοί τα λέγανε αυτά. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος με τις ωραίες ομιλίες του εκεί που πάντα βάζει αλλά το πίπερα για να το κάνει πιο βάτο. Κάπως έτσι τα είδαμε. Είναι ιστορική η σημερινή μέρα, κρίσιμη ψηφοφορία σε λίγο. Νομίζω θα μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας σαν υπουργός εξωτερικών αυτή τη φορά, όχι σαν πρωθυπουργός. Σαν πρωθυπουργός τον είχαμε χτες. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Σας αποχαιρετούμε όπως κάθε Παρασκευή με τις παραγγελίες. Αυτές θα μας πάνε στο μαγκαζίνο εκεί να μαζέψουν. Έχουν μαζέψει συνάδελφοι ό,τι έχει γίνει και έχουν γίνει και πολλά σε όλους τους τομείς. Και αμέσως μετά, όποιος έχει διάθεση, βλέπει Βουλή γιατί περνάει καλά αυτές τις μέρες. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Τα Τάσος από Θεσσαλονίκη. Να βάλεις αυτή τη γιαγιά που σε είχε πάρει προηγουμένως, που σε λέει σε γνώρισα, δεν σε γνώρισα την Παρασκευή, και μετά, μόλις τελειώσει η κουβέντα, το τραγούδι που λέει σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου σήχα. Την Ευλαμπία. Ακριβώς. Πάντα δυνατός. Χαιρετώ. Έλα καλέ, πώς το λέει. Έλα καλέ, τι κάνετε. Να πω, τι να πω, τι να πω, γιατί να αφήσω. Χάρηκα πολύ που με γνώρισες. Σε γνώρισα. Έμαθα τόσο καλά και, και γελάω και. Μισό λεπτάκι, πού σε γνώρισα. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σήχα, για τον οδοντό γιατρό. Ναι, δεν με γνώρισες. Έλα τώρα, ξέρεις που σας πήρα πάλι. Τα χρόνια σου 16. Ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό. Α, από το τηλέφωνο σε γνώρισα. Όχι καλέ, τώρα τι μου λέτε. Από κοντά σε γνώρισα. Από παλιά, από την Πεντέλη. Α, μάλιστα, συνεννοούμαστε τώρα, πώς πάει. Σου έκλεισα το μάτι, μα συζητούσες κάτι, να διώξεις τον πονόδοντο. Που είχα πάει που... Πάει καλά η κουβέντα νομίζω. Ορίστε. Ξέχασα το όνομά μου στο ξαφνό γύρισμά σου. Θα τα ξαναπούμε. Λογικά. Έτσι γόνιμα πάντα όμως. Όσο έχω το τηλέφωνο, το κινητό θα σας παίρνω. Να παίρνεις από το κινητό, ναι. Γεια σας. Αχ, Ευλαμπία, η ασθενία σου έγινε χρονία. Αχ, Ευλαμπία, εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό. Τον Κώστα τον γιατρό. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε, τι χειρούργος βρε. Μας φάζει. Είμαι ο Δουβλίνος 2. Κρατάτε συντροφιά εδώ πάνω. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάχνετε τη μέρα. Αλλά τώρα που έβαλες τον Καραμαλή και άκουσα πολύ την νοσταλγία σας την εποχή, ρε φίλε. Μπορεί να μου βάλεις, παρακαλώ, Μπασκευή, τον Καραμαλή που έλεγε και τον Μπούτσο στο συνταξιούχο, ξέρεις. Και τον άνεργο και τον αγρότη, ναι, ξέρω, ξέρω. Ευχαριστώ, γεια. Πάνω απ' όλα, κυριαρχεί η έγνοια μας για τους οικονομικά ασθενέστερους. Και το Μπούτσο, το χαμηλόμισθο, το Μπούτσο, το χαμηλό συνταξιούχο. Το πούστη, μικρομεσαίο επιχειρηματία. Το πούστη, τον άνεργο. Σε κάποιο μαγειρίο μερίδες πήρα δύο και είπες θα πληρώνω εγώ. Με πήγες στα κλαρίνα, ανταρκάδες και τσαλίνα και ήσουν πρώτη στο χώρο. Και θέλω και την Παρασκευή τα πριν και τα μετά. Δηλαδή, τι λέγανε αυτοί οι οποίοι πήγανε μαζί αμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, τα φιλαράκια, και τι είναι τώρα. Τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό την έχουν αμφισβητήσει από το 12 πάρα πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων. Αισθάνεστε ότι σας εξαπάτησε ο κύριος Κοτζιάς. Αισθάνεστε το ίδιο και για τον Αλέξη Τσίπρα. Αισθάνομαι, ναι. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τέλος! Την πάτησα μαζί σου, τη γλυκά το φιλί σου. Τρελαθήκα και δεν μπορώ. Θα ψάξω για κουμπάρο, μου λυπεί το κολάρο. Αλλά ακούστο μη που θα βρω. Δύο μέρες που ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, κάνατε καμιά βόλτα με το μετρό. Που αν κάναμε, λέει, το λιώσαμε. Και χωρίς εισιτήριο, έτσι για την αλητία. Να κάνουμε μία και την Παρασκευή. Την Παρασκευή παίζω στη Λαμία, το Σάββατο. Τις αφιερώσεις, παιδί μου. Α, sorry. Καλά, Νόμιζα από κοντά. Είσαι κουρασμένο. Δεν είμαι, αλλά θα κάνω τη ρεκλάμα με την ευκαιρία. Παρασκευή στην Ιπάτη Λαμία, στο μαγαζί Χώρα. Και το Σάββατο ξανά στη Θεσσαλονίκη παράταση. Στο Μήλος Κλαμπ, ναι. Επόμενη στάση, Άγαλμα Βενιζέλου. Επόμενη στάση, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Νομαρχία. Attention please. Φιλιόμενη σκάλα για να ελκυστείτε μπρος. Elevate. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ. Βάλω το χέρι μέσα να φύγουμε. Και πιάνει το ραντάρ. Πάμε. Επόμενη στάση, Νεάπο. Βουγάτσα με σκαλί, του γρου μπροστά. Ρόνος ανώτου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Γκλίν γκλαμ. Επόμενη στάση, Βαριλά. Πάσα. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Θέλω να βάλεις το Λεβέντι με αυτές τις μαλακίες που έλεγε στη Βουλή ότι δεν θα πεθάνει και να βρεις ένα παλιό ηχητικό που είχε όταν πρωτοβγήκε στην κυβέρνηση που έλεγε εγώ κάθε μέρα είμαι στην γερμανική πρεσβεία, μιλάω με τους ξένους και μπορώ σε δύο μήνες να σώσω τη χώρα και ότι κάθε μέρα είναι και μιλάει με το γερμανό πρέσβη και όλους αυτούς τους φωνιάδες που επιβουλεύονται τη ζωή τη δικιά μας. Σε ευχαριστώ, γεια. Το κέντρο έκανε 40 χρόνια να μπει στη Βουλή. Τώρα δεν βγαίνει εύκολα από τη Βουλή. Όση πίεση και αν υποστούμε, το ξέρετε καλά, όση πίεση και αν υποστούμε, άλλα κόμματα μπορεί να αποθάνουν, η Ένωση Κεντρών όχι, γιατί εκφράζει τη σύγκρουση με το χθες. Γιατί εκφράζει τη σύγκρουση με το χθες. Λίγο νερό, παιδιά, νερό. Την επανάσταση, τη δημοκρατία. Κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά. Όχι αμέσως. Εμείς να φύγει αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντηση, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε δύο μήνες. Ναι. Φόρεσα τα καλά μου, το είπα στον μπαμπά μου και πήρα φορά για να έρθω. Στο σπίτι σου απ' έξω είμαι και περιμένω, μα μέσα δεν τολμώ να μπω. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μπορώ να κάνω. Επειδή όλο ακούω τον έναν, ο ένας ανεβαίνει τα φτιάχνει, ο άλλος τα χαλάει, βγαίνει, τα χαλάσαν οι προηγούμενοι, εμείς θα τα φτιάξουμε και όλα αυτά. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, πήγα στο Μητσοτάκη. Τι εννοείς πήγα στο Μητσοτάκη, δεν λέγεται η Ατάκα. Όχι τον Κυριάκο, τον Δημήτρη Μητσοτάκη, τον Ενδελέχεια που παίξαν στο Κύτταρο με άλλο γκρουπ. Όχι, δεν πήγα στον Κυριάκο, ούτε πρόκειται να πάω. Βάλε από τους Ενδελέχεια το ότι φτιάχνω και ότι χάλασα. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά. Προηγουμένως που σε πήρα για το Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι? Το Λεβέντι, το Λεβέντι που λέμε είναι και Λεβέντις. Δεν συνεννοούμαστε. Και καλός Λεβέντις. Το Λεβέντι, όχι από τον το Λεβέντι που είναι στην Εθνική Οδό που πας και τρως. Το Λεβέντι, κύριε Κεδουλάκη, το Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι, το με το πισογλέντι. Δεν εννοώ αυτόν, εννοώ τον άλλον, τον πίσω. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έλα, λέγε. Ναι, ναι. Αυτά που λέγαμε για το Λεβέντι προηγουμένως που σου είπα, ήθελα στο τέλος να βάλεις αυτόν από τη μαγούλα. Αυτό που βγάλατε σήμερα το σποτάκι του Λεβέντι, να έβαζες και το Λεβέντι τα άλλα που έλεγε για τη γερμανική πρεσβεία και στο τέλος να βάλεις αυτόν από τη μαγούλα. Άλλα κόμματα μπορεί να αποθάνουν, η Ένωση Κεντρών όχι. Γιατί εκφράζει τη σύγκρουση με το χθες. Γιατί εκφράζει τη σύγκρουση με το χθες. Λίγο νερό, παιδιά, νερό! Την επανάσταση, τη δημοκρατία. Με πλησίασε ο πρέσβης, ο Αμερικάνος και ο Γερμανός και ο Βέλγος. Εμέσως πλην σαφώς μου είπανε ότι δεν θα ξαναμπω στη Βουλή αν έχω τέτοιες απόψεις. Και μου λέγανε επίσης ότι αφού είσαι του δημοκρατικού τόξου η Ένωση Κεντρών, πώς θα ψηφίσει τα ίδια με τη Χρυσή Αυγή. Το σκέφτηκα λιγάκι, κουβώνω το σακάκι και το κουτούνι σου χτυπώ. Μα η γριά σου φωνάζει το μπαμπά σου και μου πάνε πως δεν είσαι εδώ. Πού είσαι, Βλαβία? Και να βάλεις και την συζήτηση που είχες εσύ με το τηλεφώνημα με τον Γιακουμάτο. Πολιτικό γραφείο, Γιάννη Γιακουμάτο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο. Ο κύριος Τερερές, μιλώ, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Τι ληφθές σας. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσει τα σκύρια καραγκιόζιάτη, γεια σου. Και ξανά πας τηλεφωνώ, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι θέλεις, μωρέ μαλάκα, τι θέλεις. Να σου πω. Σε μένα βρήκε να μιλήσει. Αντάρτικο καραγκιόζιά και σένα. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργό δεν τα έλεγε αυτά. Τι πάρε βλάκα. Τι πάρε βλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν υπουργό. Στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο τώρα, είναι αντάρτητο. Αν θέλει να κάνει το κόμμα, κάτι μαλάκισα και σένα. Αν θε να κάνει αντάρτικο, πε το. Μη παραχαράσετε την ιστορία. One more time. Μη παραχαράσετε την ευλαβία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Ευλαβία. Είναι μία. Αχ, ευλαβία. Υπακεγονία. Είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Υπακεγονία. Είναι μία. One more time. Μη παραχαράσετε. Μη παραχαράσετε. Μη.